Illustration, sidorna 50-51. I denna 1100-tals handskrift av den bysantinske historieskrivaren Johannes Skylitzes krönika, idag i spanska nationalbiblioteket i Madrid, ser vi 800-talskejsaren Teofilos, den första härskaren i Konstantinopel, som uppges ha omgett sig med väringar. De barhuvade krigarna kring kejsaren ska sannolikt föreställa dessa nordbor. Sidan 53.